Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνία με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Νίκο Μπογιόπουλο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Μα παρακολουθείτε και από το YouTube του ημεροδρόμου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Καταρχάς την είδηση τελευταία στιγμή την ακούσατε. Η κυρία Καϊλή παραμένει προφυλακισμένη μετά από απόφαση των βελγικών αρχών. Στη συνέχεια της εκπομπής θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, τον Βαγγέλη Αρετέο. Κατά τα λοιπά, εδώ στην Αθήνα έχουν υπάρξει ήδη κάτι μισοπανηγύρια μετά την συνάντηση του Τσαβούσουγλου με τον Μπλίνκεν. Μισοπανηγύρια στο όνομα του ότι δεν πήρε την έγκριση του Υπουργού των Εξωτερικών ο Τσαβούσογλου για τα F-16. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι συγκρατημένοι αυτοί οι πανηγυριώτες, διότι δεν έχει υπάρξει πανηγύρια πανηγύρι στο οποίο έχουν προβεί, το οποίο να μην έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε και αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι στο ταξίδι που θα κάνει ο κύριος Μπλίνκεν σε ένα μήνα εδώ στην περιοχή και στην Τουρκία και στο Ισραήλ και μετά σε μας, θα τεθούν, έτσι λένε οι πληροφορίες, οι βάσεις για εκείνες τις διευθετήσεις και εκείνους τους συμβιβασμούς που απαιτεί η αμερικανική πλευρά. Και οι Αμερικάνοι μιλάνε για διευθετήσεις και συμβιβασμούς σε ανοιχτά, όπως λένε, ζητήματα. Μόνο που όλοι γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα ότι σε σχέση με την Τουρκία η Ελλάδα ένα ανοιχτό ζήτημα έχει. Ένα. Την υφαλοκρηπίδα. Όχι ανοιχτά ζητήματα και όχι πολλά. Ένα είναι το ανοιχτό ζήτημα. Επίσης, οι μισοπανηγυριώτες κάνουν ότι δεν αντιλαμβάνονται ότι η Τουρκία σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι παραπάνω από πιόνι στη σκακέρα. Και το θέμα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή είναι πολύ ευρύτερο από αυτό το οποίο εμάς μας καίει, που είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Πρόκειται για την Ανατολική Μεσόγειο, πρόκειται για τις γεωπολιτικές αναταράξεις και ανακατατάξεις και μάλιστα σε συνθήκες πολέμου. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει τους Αμερικάνους, οι οποίοι πουλούν βεβαίως τα όπλα τους δεξιά και αριστερά, εκείνο που τους απασχολεί είναι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ και κυρίως εκείνο που τους απασχολεί είναι αυτό το οποίο αποκαλούν εύρυθμη λειτουργία της λυκοσυμμαχίας τους, που είναι αυτή η λυκοσυμμαχία τους που πρώτη αμφισβητεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Θυμίζω ότι είναι το ΝΑΤΟ πρώτο εκείνο το οποίο δεν αναγνωρίζει το εύρος του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου. Αυτά για τους μισοπανηγυριώτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά μας πράγματα, σήμερα πρέπει να σας πω υπήρξε μια αθλειότητα. Θα έλεγα ότι έφτασε στα όρια της άθλιας συμπαιγνίας αυτό το οποίο συνέβη σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σήμερα λοιπόν ήταν προγραμματισμένο να συζητηθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής οι καταγγελίες για τις παρακολουθήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ την περίοδο 2016-2022 με την ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων. Πρόκειται, όπως θυμάστε, για την υπόθεση εκείνη που αν και αποτέλεσε αντικείμενο της πρόσφατης εξεταστικής επιτροπής, θαύτηκε. Στην κυριολεξία θαύτηκε με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας αλλά και την ανοχή όλων των υπολείπων οι οποίοι θέλουν την εξιχνίαση του σκανδάλου των υποκλοπών. Το ΚΚΕ επανήλθε με νέο αίτημα για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κάτι το οποίο στηρίχθηκε και από τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΜΕΡΑ25. Μόνο που φαίνεται ότι εδώ υπάρχει πάρα πολύ υποκρισία. Γιατί ενώ σήμερα έπρεπε να συζητηθεί η υπόθεση και να δοθούν επιτέλους μετά από 6-7 χρόνια από την πρώτη καταγγελία για εκείνες τις υποκλοπές του 2016, θα έπρεπε να δοθούν επιτέλους απαντήσεις σε όλα αυτά τα χρόνια αναπάντητα ερωτήματα αυτής της δυσόδους υπόθεσης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν το σωστό κατά τα άλλα αίτημα για την πρόσκληση στην Επιτροπή του Προέδρου της ΑΔΑΕ. Η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησαν από την Επιτροπή και πάπαλα. Αποχώρησαν δηλαδή από μία Επιτροπή με ένα συγκεκριμένο και ένα προγραμματισμένο αντικείμενο, επικαλούμενοι ζητήματα άλλης συνεδρίασης. Μετέτρεψαν δηλαδή μία καραμπινάτη υπόθεση υποκλοπής, όχι ενός προσώπου, όχι ενός πολιτικού προσώπου, αλλά ενός ολόκληρου κόμματος, σε ζήτημα νεοδικοματικής. Τι? Συμπαιχνίας? Δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος όλης αυτής της ιστορίας, η οποία, επαναλαμβάνω, εκκινεί από το 2016. Συγκεκριμένες καταγγελίες το 2016, συγκεκριμένες καταγγελίες το 2017, το 2018, το 2020, το 2021. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος τους είναι να θαυτεί για μια ακόμα φορά η υπόθεση των υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Ας απαντήσουν. Γιατί οι απαντήσεις που έχουμε μέχρι τώρα, καταρχάς σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι όλα γίνονται νόμιμα. Αυτοί βρήκαν να λένε ότι οι υποκλοπές, ο χαφιεδισμός, είναι νόμιμες επισυνδέσεις. Αλλά και οι άλλοι, αυτό το οποίο είχαμε ακούσει από το στόμα υψηλόβαθμων στελεχών τους τον Αύγουστο, ήταν, και μάλιστα συγκεκριμένα από τον κύριο Κατρούγκαλο, είναι ότι δεν διερεύνησαν τις καταγγελίες για τις υποκλοπές, γιατί, λέει, δεν υπήρχαν αδιάσυστα στοιχεία. Μπα, ναι. Αλήθεια, δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν στοιχεία σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές του τηλεφωνικού κέντρου ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος? Εμείς θυμόμαστε εκείνο το μπαλάκι των ευθυνών που πήγαινε από τη μία αρχή στην άλλη, ενώ υπήρχαν πολλά και σημαντικά στοιχεία. Μεταξύ άλλων, υπήρχε και το στοιχείο της ύπαρξης δύο κλήσεων από το εξωτερικό και μέσω σταθερού δικτύου, και τότε επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που και αυτά τα συγκεκριμένα τηλεφωνήματα είχαν υποστεί παραποίηση προέλευσης, τότε ήταν βέβαιο ότι το χέρι που εκκινούσε αυτές τις υποκλοπές στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ δεν ήταν ένας απλός ιδιώτης, αλλά κέντρο, και μάλιστα με αναβαθμισμένη τεχνογνωσία και με αναβαθμισμένα μέσα. Όμως ουσιαστικά δεν ελέγχθηκε τίποτα από όλα αυτά, και μιλώ μόνο για τα πρώτα κρούσματα του 2016 και του 2017. Έχουν περάσει 7 χρόνια λοιπόν από τότε, επαναλήφθηκαν οι καταγγελίες γιατί επαναλήφθηκαν οι υποκλοπές και τα επόμενα χρόνια και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας, και σήμερα είχαμε αυτή την άθλια συμπαιγνία που στο πεδίο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Φαίνεται κάποιος τους ενδιαφέρει πολύ να φωτιστεί το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά όχι και τόσο πολύ. Εν τω μεταξύ, σε ό,τι αφορά την κοινωνικοπολιτική μας ζωή, εδώ συμβαίνουν αδιανόητα πράγματα. Αναφέρομαι σε αυτό, το οποίο συνέβη προχτές στη Βουλή. Και έχει να κάνει με την Υφυπουργό Εργασίας, την κυρία Μιχαηλίδου, η οποία ανέβηκε από βήματος Βουλής και στην πραγματικότητα. Αυτό το οποίο έγινε ήταν να υπονομεύεται μέσα από τα λεγόμενά της η επιβαλλόμενη προστασία της ανωνυμίας της 12χρονης που έχει πέσει θέμα παιδοβιασμού στον Κολωνό. Αυτό καταγγέλλεται και από τη δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, αλλά αυτό προκύπτει και από τα όσα ελέγχθησαν από την αρμόδια υπουργό, η οποία θεώρησε σκόπιμο την ώρα που πρέπει να προστατεύεται αυτός ο κόσμος να λέει σε ποιο σχολείο έχει μεταφερθεί το κορίτσι, σε ποια δομή ο αδερφός του κοριτσιού και άλλα τέτοια τα οποία καθιστούν πρόδειλο. Ότι ακόμα και το άλοθη της ευήθειας έχει τα όρια του. Και το όριο, ξέρετε ποιο είναι? Είναι το σημείο που η ελαφρότητα γίνεται ασήκωτη και επικίνδυνη. Αλλά σήμερα πρέπει να σας πω ότι είχαμε και μία κίνηση μάλλον υψηλού συμβολισμού. Ο κύριος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Θεοδωρικάκος, εμφανίστηκε για να εξαγγείλει την πρόσληψη 600 ειδικών φρουρών. Μάλιστα. Προσλαμβάνουμε 600 ειδικούς φρουρούς. Βεβαίως γιατρούς δεν προσλαμβάνουμε, δασκάλους δεν προσλαμβάνουμε. Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη την πρόσληψη 600 ειδικών φρουρών. Ο συμβολισμός, κατά τη γνώμη μου, είναι και το από πού έκανε την εξαγγελία ο κύριος Θεοδωρικάκος. Από το ΑΤΑΦ Ομονίας. Από εκεί λοιπόν ανακοινώθηκε η πρόσληψη 600 επιπλέον, έτσι, ειδικών φρουρών για να στελεχώνουν, λέει, τις ομάδες περιπολιών της ελληνικής αστυνομίας. Βέβαια, ξέρετε, το ΑΤΑΦ Ομόνιας, εκεί που επέλεξε ο κύριος Θεοδωρικάκος να κάνει τις εξαγγελίες του, όντως θα έπρεπε να το έχει επισκεφθεί ο κύριος Θεοδωρικάκος και όλοι οι προκάτοχοί του, αλλά για άλλους λόγους, για άλλους λόγους. Και επειδή μάλλον δεν θυμούνται ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, αποφάσισα να σας θυμίσω εγώ μερικούς για το συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα. Προσέξτε λοιπόν τώρα από πού εξαγγέλλεται το δόγμα νόμος και τάξης. Ήταν το 1999 που υπήρχε πλήθος καταγγελιών για κακομεταχείριση συλληφθέντων και κρατουμένων σε αυτό ακριβώς, το αστυνομικό τμήμα Ομόνιας και ιδίως βεβαίως μεταναστών. Μάλιστα τον Αύγουστο του 1999, ύστερα από αυτοψία, ο συνήγορος του Πολίτη διαπίστωνε ότι στο αστυνομικό τμήμα το συγκεκριμένο παραβιάζονται κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων, κυρίως των αλλοδαπάων. Σε απάντηση, ο τότε υπουργός είχε δώσει εντολή να καθαριστεί το κτίριο και να βαφτούν οι τείχοι. Ήταν το 1997 που εκεί είχαμε καταγγελίες για διαφθορά με αποκορύφωμα την παραπομπή του πρώην διοικητή του ΑΤΑΦ Ομονίας, ενός αστυνομικού του ίδιου τμήματος και ενός συμβούλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για παροχή προστασίας σε οίκο ανοχής που λειτουργούσε στην Οδό Αριστοτέλους. Ήταν το 2006, συγκεκριμένα στις 20 Νοέμβρη, που ένας αλλοδαπός προσάγεται στο αστυνομικό τμήμα, αυτό το συγκεκριμένο, της Ομόνιας. Αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της επόμενης μέρας. Στη διάρκεια της παραμονής του στο αστυνομικό τμήμα δεν του επιτράπηκε να δει συγγενικά του πρόσωπα. Στις 22 Νοεμβρίου πέθανε αυτός. Το πόρισμα έδειξε ότι δεν είχε καμία σχέση η κράτησή του στο Αλφα Τάφο Μονίας. Θέλετε κι άλλα για το συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα το οποίο επέλεξε για να κάνει τις ανακοινώσεις τον κύριο Θεοδωρικάκος? Ήταν πάλι το 2006. Έχουμε μετανάστη από το Πακιστάν. Καταγγέλει ότι σε μπλόκο αστυνομικών έχασε τα λεφτά του δώρου του, 420 ευρώ, τα οποία κατά την σωματική έρευνα του τα κράτησε ένας εκ των δύο αστυνομικών που έκαναν τον μπλόκο και δεν του τα επέστρεψε ποτέ. Βεβαίως υπήρξε καταγγελία. Μάλιστα υπήρξε και μήνυση συκοφαντικής δυσφήμισης από τους αστυνομικούς κατά του Δημοτικού Συμβούλου σήμερα, του Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνου αθωώθηκε το 2012. Μήπως να θυμίσω τι έγινε το 2007 στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα? Ήταν τότε που ήρθε στη δημοσιότητα εκείνο το ελεηνό βίντεο που έδειχνε τον εξευτελισμό ανθρώπων από αστυνομικούς του Αλφα Τάφο Μονίας. Ήταν τότε που βλέπαμε τον έναν, το νούμερο ένα, να χτυπάει το νούμερο δύο. Τα θυμάστε αυτά? Εκεί επέλεξε σήμερα να κάνει τις ανακοινώσεις ο κύριος Θεοδωρικάκος. Να θυμίσω το 2009 τις καταγγελίες για βασανισμό κρατούμενου μετανάστη στο Αλφα Τάφο Μόνιας. Να θυμίσω το 2016 την καταγγελία του συντονιστικού καταλήψεων στέγης προσφύγων για το τι έγινε τότε με τη θεατρική ομάδα που ξεβράκωσαν τα παιδιά με βάση καταγγελίες. Να θυμίσω το 17 για την καταγγελία για τον ξυλοδαρμό του μετανάστη μουσικού στο δρόμο, στην πλατεία, στο Μοναστηράκι. Να θυμίσω το 18 με την ασκούμενη δικηγόρο που θέλησε να καταγγείλει στο Αλφα Τάφο Μονίας περιστατικό αυθαιρεσίας και βρέθηκε τελικά η ίδια κατηγορούμενη για απήθεια, λέει, και εξύβριση. Να θυμίσω το 19, εκείνο το μυστηριώδη θάνατο του Νιγηριανού. Εκείνο τον εξευτελισμό και το βασανιστήριο που έβρεχαν γυναίκα με μάνικα με ψυχική πάθηση και μάλιστα έβαλαν και χειροπέδες στο δικηγόρο που κατήγγειλε το βασανισμό. Τον θυμάστε αυτόν? Αυτό το αστυνομικό τμήμα επέλεξε σήμερα να επισκεφθεί ο κύριος Θεοδωρικάκος. Όχι για να δοθούν απαντήσεις σε όλες αυτές τις αθλειότητες, σε όλα αυτά τα καταγγελόμενα, αλλά για να υπάρξει προφανώς υψηλός συμβολισμός. Τι τύπου συμβολισμός? Όπως τα περιστατικά που ανέφερα, σε ό,τι αφορά το δόγμα νόμος και τάξη, με την πρόσληψη, λέει, άλλων 600 ακόμα ειδικών φρουρών. Ξαναλέω, πολύ καλά έκανε και το επισκέφθηκε ο κύριος Θεοδωρικάκος σήμερα του Αλφα Τάφο Μονίας. Μόνο που θα έπρεπε να το έχει επισκεφθεί και αυτός και η προκατοχή του για άλλους λόγους. Για λόγους που έχουν να κάνουν με την αστυνομική αυθαιρεσία και την κατασταλτική αποθράσινση εκείνων οι οποίοι παριστάνουν τους προστάτες του πολίτη. Γίναμε

από την υπονόμευση της επιβαλλόμενης προστασίας της ανωνυμίας 12χρονης. Είχαμε πολλά και διάφορα από την Υπουργό, την κυρία Μιχαηλίδου. Ένα κατεβατό για το πώς στέκεται στο ύψος της η κρατική πρόνοια. Έχουμε μαζί μας τη δικηγόρο της οικογένειας, την κυρία Σπασία Τραχοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο. Καλησπέρα σας. Καταρχάς είναι κανονικό πράγμα αυτό, να λέμε που είναι τα παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις? Προφανώς και δεν είναι. Το προσπαθούσαμε με νύχια και με δόντια να το διαφυλάξουμε. Μάλιστα, μετά από συστάσεις, παρακλήσεις κλπ. Οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είχαν ασχοληθεί και με ανεπίτρεπτο, και αυτοί οι οποίοι είχαν ασχοληθεί και με ανεπίτρεπτο τρόπο με την υπόθεση, το είχαν σεβαστεί αυτό και δεν είχαν αναφέρει πού βρίσκεται το παιδί και όλα αυτά. Δυστυχώς η κυρία Μιχαηλίδου στη Βουλή σε μια δημόσια συνεδρίαση που μαγνητοσκοπείται, που είναι δημόσια ούτως ή άλλως, αποκάλυψε στοιχεία τα οποία ταυτοποιούν και στοχοποιούν και παραβιάζουν την ιδιωτικότητα, αλλά και κακοποιούν για μια ακόμα φορά αυτό το παιδί. Κυρία Ταχροπούλο, αυτή η εξέλιξη συνιστά ζήτημα μετακίνησης του παιδιού από εκεί που είναι τώρα και του αδερφού της, γιατί δόθηκαν στοιχεία και για το που είναι και το άλλος ανήλικος? Ναι. Κοιτάξτε, πού να πάνε οι άνθρωποι δηλαδή? Είναι και αυτό το πρόβλημα. Κανονικά, ναι, θα έπρεπε να φροντίσουν τώρα, θα φροντίσει το κράτος να λάβει τη μέρη να φύγουν από εκεί οι άνθρωποι, να πάνε κάπου αλλού. Αλλά υπάρχουν μύρια προβλήματα για να φύγουν από μόνοι τους. Από μόνοι τους να φύγουν, να πάνε πού? Δεν υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες. Αυτή η συγκλονιστική ιστορία, η αποκάλυψή της είναι τρεις μήνες. Σε αυτούς τρεις μήνες, αυτό δεν που λέμε... Τρεις, είναι τέσσερις. Τέσσερις. Έχει από αρχές Οκτωβρίου. Αρχές Οκτωβρίου. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν, αυτή η περίφημη κρατική πρόνοια και κρατική μέρημνα, πώς έχει εκφραστεί? Με κανένα τρόπο θα μπορούσα να πω. Υποτίθεται ότι προχωράνε κάποιες διαδικασίες, έτσι, ότι γίνονται αιτήσεις, ξανά αιτήσεις, διαβουλεύσεις, ιστορίες για να λάβει το παιδί την κατοίκον διδασκαλία, για να έχει ψυχολογική υποστήριξη, για όλα αυτά. Ουσιαστικά δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Λαμβάνει το παιδί τώρα ψυχολογική υποστήριξη, πηγαίνει σε ένα ψυχολόγο μια φορά την εβδομάδα, σε μια αρκετά μεγάλη απόσταση από εκεί που βρίσκεται, και αυτό είναι όλο. Είναι ακριβές ότι αυτό που έλεγε η κυρία Μιχαηλίδου, ότι υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη, στην πραγματικότητα είναι μια φορά τη βδομάδα ο ψυχολόγος να κάνει 100 χιλιόμετρα? Ναι, αυτό είναι. Περί αυτού πρόκειται? Περί αυτού ακριβώς. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία? Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία, σήμερα μετά με διαβεβαίωσε ο κύριος Σταμάτης ότι έχει προχωρήσει αυτό το θέμα και ότι θα έχει άμεσα διδασκαλία κατοίκων, ότι δεν υπάρχουν δάσκαλοι, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ζούμε σε ένα κράτος το οποίο δεν λειτουργεί και τίποτα, έτσι. Δεν υπάρχει κοινωνική μέρημνα, δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος. Δηλαδή, δεν, μετά από τέσσερις μήνες είμαστε στο θα σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία. Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Στο θα, ναι. Μάλιστα. Και πρόκειται για ένα παιδί το οποίο είναι ένα παιδί το οποίο είναι κλεισμένο μέσα σε ένα σπίτι, έτσι. Δεν κάνει τίποτα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ένα παιδί το οποίο έχει υποστεί αυτά τα οποία έχει υποστεί. Σε ό,τι αφορά την κρατική, την κοινωνική μέρημνα για την οικογένεια? Μία από τα ίδια. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, επιτίθεται μια βοήθεια από το κοινωνικό πρωτοπολείο του Δήμου της περιοχής που βρίσκεται, η οποία ξέρουμε όλοι τι είναι η βοήθεια από το κοινωνικό πρωτοπολείο. Δύο πακέτα μακαρόνια, δύο πακέτα ρύζι, δύο γάλατα, τέτοιο στυλ μια φορά τη βδομάδα. Αυτά είναι δύο παιδιά. Είναι δύο παιδιά εκεί και τέσσερα παιδιά αλλού, τα οποία χρειάζονται άλλα πράγματα. Τα άλλα πάνε σχολείο, θέλουν το τόστ τους, θέλουν το αυγό τους, θέλουν το κρέας, ψάρι. Από αυτά δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι γίνεται, ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα σε βοήθεια, σε οικονομική βοήθεια και βοήθεια για τρόφιμα, ρούχα κλπ, είναι από ιδιωτική πρωτοβουλία και μόνο. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση το πόσο μεγάλη αλληλεγγύη και προσφορά υπάρχει. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε κύριε Μπογιόπουλε, δεν μπορεί να είναι για πάντα και δεν μπορεί να στηρίζεται μια οικογένεια που έχει τέτοιες ανάγκες στην ιδιωτική πρωτοβουλία και μόνο. Συνοψίζοντα λοιπόν, αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι έχουμε 4 μήνες μετά δεν διαφυλάσσουμε τα στοιχεία και τον τόπο διαμονής του παιδιού, και μάλιστα κάτι το οποίο θα έπρεπε να διαφυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού, έτσι. Ναι. Και σε ό,τι αφορά όλα τα υπόλοιπα, έχουμε μία διδασκαλία η οποία θα γίνει, έχουμε μία ψυχολογική υποστήριξη μια φορά τη βδομάδα, είπαμε είναι 100 τα χιλιόμετρα το πήγαινε, έλα. 100 χιλιόμετρα περίπου, ναι, τώρα δεν είναι ακριβώς, μπορεί να είναι 98, μπορεί να είναι 105, δεν ξέρω, πάντως περίπου 100 χιλιόμετρα, μάλιστα. Ναι. Και μια κοινωνική μέρημνα που η πολιτεία την έχει εξαντλήσει σε 2 γάλατα ευαπορέ και 2 πακέτα μακαρόνια. Είναι, ναι, από το κοινωνικό παντοπολείο δίδεται κάποια βοήθεια. Ναι. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση. Κλείστε εσείς. Τι να πω, περιμένουμε. Καταρχήν περιμένουμε και αυτή την περιβόητη απόφαση για το τι θα γίνει με την προφυλάκηση με τις μητέρες. Θα αποφυλακιστεί ή δεν θα αποφυλακιστεί. Είναι από τις 25 Οκτωβρίου έχουμε κάνει την αίτηση αυτή για την άρση της προφυλάκησης και ακόμα περιμένουμε. Έχουν περάσει, κοντεύει να εξαντληθεί και ο χρόνος της προφυλάκησης με τα συμβούλια και τις προτάσεις που καθυστερούν και όλα αυτά. Τι να πω, δεν ελπίζω στο κράτος, πραγματικά δεν ελπίζω στο κράτος. Εκείνο που ελπίζω είναι να βρεθεί δουλειά για τον άνθρωπο αυτόν που έχει τη φροντίδα του παιδιού, που γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί σκεφτείτε ότι έχει 2 παιδιά να τα πηγαινοφέρνει στον ψυχολόγο, στο σχολείο και δεν ξέρω πού αλλού, και πρέπει συγχρόνως να δουλέψει, έτσι. Πώς να δουλέψει και πού να τα αφήσει αυτά τα παιδιά, και αυτό το παιδί ειδικά, το κοριτσάκι. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι να σας πω. Ελπίζω κάποια στιγμή να ευαισθητοποιηθεί αυτό το κράτος, που δεν το πιστεύω, δηλαδή δεν έχω ελπίδες στον κρατικό μηχανισμό, στην κοινωνική πολιτική του κράτους. Κυρία Ταραχοπούλου, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Αισθήματα έχω αδερφικά για τις ασφάλειες τα φτωχά λαγωνικά, που με χιόνια και βροχές να με φιλάνε έχουν διαταγές, που μικρόφωνα βάζουν για να ακούν όσα από το στόμα μου περνούν, τραγούδια και βρισιές και αστεία στον καμπινέ και στην τραπεζαρία. Αδέρφια μου, ασφαλείτες εσείς μόνο, το δικό μου ξέρετε τον πόνο. Εσείς ξέρετε πώς η σκέψη μου είναι διαρκώς τρυφερή και παθιασμένη, στον αγώνα αφιερωμένη. Λόγια που αλλιώς θα είχαν χαθεί, στα μαγνητόφωνα σας έχουν γραφτεί, και για ύπνο όταν πάτε τα τραγούδια μου ξέρω τραγουδάτε. Ευχαριστώ γι' αυτό πολύ. Συνεργάτες μου πιστοί, συνεργάτες μου πιστοί, συνεργάτες μου πιστοί, Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει καταφέρει, ενώνει κόσμο η κυβέρνηση. Σας έλεγα προχτές για το ευρωβαρόμετρο. Το 100% των Ελλήνων λέει φοβάται για την άνοδο των τιμών. Το 97% φοβάται ότι θα βρεθεί μπροστά σε κίνδυνο σε ό,τι αφορά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Μας ενώνει όλους η κυβέρνηση, ενώνει και ξεχωριστούς κλάδους μεταξύ τους, όπως τους καλλιτέχνες. Η συγκέντρωση η οποία έγινε σήμερα των καλλιτεχνών ήταν τεράστια. Μιλάμε για τους καλλιτέχνες οι οποίοι κατέληξαν με πορεία, συνάντησαν βέβαια εκεί τα όργανα της τάξης, έτσι, στο Μέγαρο Μαξίμου. Μιλάμε για όλα τα καλλιτεχνικά σωματεία, τους συλλόγους σπουδαστών, των καλλιτεχνικών σχολών, την Πανελλήνια Ένωση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων. Εκεί λοιπόν που απέτησαν την άμεση απόσυρση του γνωστού αυτού προεδρικού διατάγματος και βεβαίως την αναβάθμιση των σπουδών και την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Για πάμε όμως στη Βουλή. Γιώργος Λικουρέτζος. Έλα Γιώργο μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είχε ένα θέμα. Τις παρακολουθήσεις στα τηλεφωνικά, στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σωστά? Σωστά. Μάλιστα. Και τι έγινε εκεί τώρα? Και άρχισε μια συζήτηση για το παρεμπίπτον ζήτημα, έτσι ξεκίνησε η Επιτροπή, της επιστολής του Προέδρου της ΑΔΑΕ, του κυρίου Ράμου, χθες προς τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, και προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τον κύριο Μπούρα, ο οποίος ζητούσε να ενημερώσει τη Βουλή για τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε στους παρόχους τηλεπικοινωνιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έθεσε αυτό το θέμα με την έναρξη της συνεδρίασης. Υπήρξε αντίδραση προφανώς και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εκείνη την ώρα, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα, λέγοντας ότι είναι κάτι το οποίο είναι εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε να τεθεί σε ψηφοφορία η άμεση κλίση του κυρίου Ράμου. Υπήρξε, όπως φάνηκε εκεί, μια διάθεση από το ΣΥΡΙΖΑ να καπελώσει την ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, φέρνοντας στην αρχή και με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, είναι η αλήθεια, το ζήτημα της κλίσης του κυρίου Ράμου. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία με την πλειοψηφία, και εκεί να υπάρχει μια δικαιολογία η οποία, εντάξει, δεν έπεισε και πάρα πολλούς, ότι η επιστολή του κυρίου Ράμου δεν αναφέρεται για ποιο ζήτημα θέλει να ενημερώσει και ότι κανένας δεν μπορεί να εμφανίζεται αυτόκλητο στη Βουλή και να ενημερώνει για όποιο ζήτημα θέλει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αποχώρησε από την Επιτροπή, επικαλούμενος την άρνηση, αποχώρησε από την Επιτροπή, από τη συνεδρίαση για το ΚΚΕ, επικαλούμενος την άρνηση της πλειοψηφίας να φέρει τον κύριο Ράμο για άλλο θέμα. Και η συγκεκριμένη τώρα συνεδρίαση την άχτηκε στον αέρα, τελειώσαμε? Όχι, όχι. Τι γίνεται τώρα? Τελειώσαμε, έγινε χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να σου πω ότι έχουν προκύψει κάποια στοιχεία. Παρά το γεγονός ότι θολό παραμένει ακόμα το τοπίο, σήμερα έγινε ακρόαση εισαγγελικών λειτουργών, ανδρών της κρατικής ασφάλειας, οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με το ζήτημα, αλλά και στελεχών της ΑΔΑΕ. Και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι υποστήριξαν ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί άκρη, φαίνεται ότι παραδέχονται την παγίδευση των τηλεφώνων του τηλεφωνικού κέντρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, χωρίς νόμιμη επισύνδεση, ότι δηλαδή δεν είχε γίνει από κρατική υπηρεσία. Αλλά νομίζω ότι αυτό το γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή. Αυτό που ψάχναμε να βρούμε ήταν ποιος ήταν πίσω από την παγίδευση του τηλεφωνικού κέντρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και ποια συμφέροντα εξυπηρετούσε. Υπάρχει ένα θολό τοπίο με κάποιες κλήσεις οι οποίες έχουν γίνει από το εξωτερικό και οι οποίες 5 χρόνια μετά, 6 χρόνια μετά δεν έχει ακόμα διαπιστωθεί ποιος ήταν πίσω από αυτές. Υπήρξε η κάθετη επισήμανση από τους εισαγγελικούς λειτουργούς ότι το ζήτημα έχει πλέον παραγραφεί μετά από την αλλαγή του ποινικού κώδικα επί ΣΥΡΙΖΑ το 2019 και τη μετατροπή του κακουργήματος των υποκλοπών σε πλημέλημα. Σε αυτό ήταν ξεκάθαρη, Νίκο, η εισαγγελική αρχή, και αυτό ήταν που προκάλεσε και μια αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας αργά σήμερα το βράδυ, ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησαν για να μην ακούσουν ακριβώς αυτό το πράγμα, αυτή την επισήμανση από τους εισαγγελικούς λειτουργούς. Και κατά τα άλλα, μένουμε σε ένα γενικό συμπέρασμα ότι ναι, μεν δεν υπήρχε νόμιμη επισύνδεση στο τηλεφωνικό κέντρο της Πολιτικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά παγίδευση υπήρχε. Ψάχνουν ακόμα να βρουν από ποιον έχει προέρθει αυτή η παγίδευση. Ξέρεις, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω λοιπόν τώρα εδώ το εξής. Καταρχάς, υπήρξε το αίτημα, σωστό. Άλλωστε, νομίζω δεν διαφώνησε ούτε το ίδιο του ΚΚΕ ότι είναι σωστό το αίτημα για την πρόσκληση στην Επιτροπή του Προέδρου της ΑΔΑΕ. Σωστό. Απ' τη μια μεριά λοιπόν έχεις τη Νέα Δημοκρατία η οποία θέλει να μην εμφανιστεί κανένας, το είδαμε και στην Εξεταστική Επιτροπή, θέλει το θάψιμο της ιστορίας. Από την άλλη μεριά έχεις ένα σωστό αίτημα το οποίο τίθεται σε άλλη συνεδρίαση με αποτέλεσμα να γίνεται μπάχαλο η συνεδρίαση που έχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και μένουμε τώρα να τσακώνονται μεταξύ τους η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ για τις υποκλοπές τις διαπιστωμένες, το χαφιεδισμό των διαπιστωμένων σε ένα ολόκληρο κόμμα. Σωστό. Και θέλω εδώ να επισημάνω ότι η Νέα Δημοκρατία, η οποία παριστάνει ότι βρήκε το τρωτόν σημείο του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το 16, το 17, το 18 που έχουν παραγραφεί, μα έχουν γίνει υποκλοπές και καταγγελίες για το χαφιεδισμό της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και το 20 και τον 21. Αυτό με προλάβες. Για αυτά που δεν έχουν παραγραφεί, τι θα κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία? Σωστό είναι αυτό που λες. Πολύ σωστό. Έγινε παραδεκτό και σήμερα στην Επιτροπή ότι είναι μια υπόθεση η οποία φτάνει ακόμα και η εισαγγελική λειτουργία. Είπαν ότι παρέλαβαν τη δικογραφία το 2021 για αυτή την υπόθεση. Απλώς αυτό που συζητήθηκε έντονα σήμερα ήταν, αν μπορώ να το πω έτσι εισαγωγικά, το unfair του ΣΥΡΙΖΑ στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το ΚΚΕ έχει συνδράμει μέχρι στιγμής όλα τα αιτήματα του ΣΥΡΙΖΑ, τα έχει συνυπογράψει για αυτή την υπόθεση. Και δεν είναι κάτι το οποίο είναι αμεληταίο, διότι με την υπογραφή του ΚΚΕ, αν θες, ή και άλλων κομμάτων, συμπληρώνονταν κάθε φορά τα απαιτούμενα 2/5 των μελών της Επιτροπής, προκειμένου να υποχρεωθεί η πλειοψηφία να φέρει πρόσωπα προς ακρόαση. Και σήμερα αυτή η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ να μην μείνει μέσα και πλησιάζει να προσπαθεί να αποδυναμώσει τη συνεδρίαση η οποία αφορούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, δεν ήταν η καλύτερη εικόνα αυτή. Ξέρεις, αυτό το οποίο θυμάμαι, είναι πια 7 χρόνια. Μιλάμε για Δεκέμβρη του 2010. Θυμάμαι μάλιστα ότι τότε υπήρξε πρόσωπο που επικοινώνησε με την ΑΔΑΕ λέγοντας ότι είναι ο φυσικός αυτούργος των παρεμβάσεων. Και ακόμα δεν έχουμε απαντήσεις. Ούτε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ούτε επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Τελικά οι κρατικές υπηρεσίες αδυνατούν να ανακαλύψουν τα πρόσωπα πίσω από τέτοιες ενέργειες. Και Νίκο, πρέπει να σου πω ότι έγινε αναφορά κάποια στιγμή στη συνεδρίαση για ένα mail το οποίο εστάλει και λέει: εντάξει, φάρσα κάναμε. Φάρσα κάναμε. Και, ναι, και προφανώς και ήταν μια λέξη η οποία προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του κ. Σιτιχάκη, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, λέγοντας ότι αυτά τα περί φάρσας τα έλεγε και ο Κασιδιάρης. Και υπήρξε έτσι ένα σημείο με πάρα πολύ μεγάλη ένταση εκείνη την ώρα. Αλλά πέραν αυτού, έρχεται ένα email που λέει αυτό το πράγμα, ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, δεν έχει καταστεί δυνατό να βρουν οι αρχές, αυτό που λες και εσύ, από πού εστάλλε αυτό το email. Έχεις τεράστια εμπειρία, έχεις εξεταστικές επιτροπές, επιτροπές θεσμών διαφάνειας. Θα πέσει άπλετο φως, Γιώργο. Ως συνήθως θα πέσει άπλετο φως, μάλιστα. Ως συνήθως. Έχουμε λοιπόν δεδομένο ότι παρακολουθεί το. Και παρακολουθείτε ακόμα, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα υπάρχουν καταγγελίες. 5 τον αριθμό από το 16 μέχρι και το 22 για την παρακολούθηση ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος. Και τι κάνουν τώρα αυτοί, παίζουν τις κουμπάρες? Νομίζω ότι σήμερα έχει πάει ένα βήμα παρακάτω η ιστορία και τα κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Διότι εδώ παραδέχτηκαν σήμερα η εισαγγελική λειτουργία ότι υπάρχει παγίδευση, κακόβουλη. Μάλιστα. Και δεν έχει καταστεί δυνατό να βρούμε τι έστω ένα στοιχείο πίσω από αυτό το πράγμα. Ξέρεις τι δείχνει αυτό? Ότι οποιοσδήποτε μπορεί να παγιδεύσει κάποιον και ποτέ να μην βρεθεί τίποτα. Μάλιστα. Αυτή η συνεδρίαση θα συνεχιστεί, αυτή η επιτροπή με το συγκεκριμένο θέμα τελείωσε ή θα έχουμε συνέχεια? Όχι, όσον αφορά στο ζήτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ολοκληρώθηκε σήμερα η συνεδρίαση επιτροπής. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω γίνει σοφότερος ή έχω βγάλει καμιά άκρη. Και νομίζω ότι μιλώ και εξ ονόματος όλων των συναδέλφων μου κοινοβουλευτικών συντακών που την παρακολούθησαν. Ένα στοιχείο είναι αυτό, ότι παραδέχονται η εισαγγελική λειτουργία ότι υπήρξε παγίδευση με κακόβουλο λογισμικό, το οποίο όμως δεν μπορούν ακόμα να βρουν ποιος το έχει κάνει. Και το δεύτερο είναι αυτό που λέει η εισαγγελία, ότι παιδιά, όσον αφορά για το 2016, η υπόθεση έχει παραγραφεί. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στις εκλογές. Είναι προφανές ότι το θέμα των υποκλοπών θα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Και αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα τσακώνονται αυτοί που κυβερνούσαν το 16, 17, 18, 19 με αυτούς που κυβερνούν από το 19 μέχρι τώρα, σε ένα διάστημα μέσα στο οποίο ένα πολιτικό κόμμα παρακολουθεί το, χαφιεδιζόταν, υποκλέπτονταν οι συνομιλίες στην έδρα της Κεντρικής του Επιτροπής και αυτό πια είναι αποδεδειγμένο και ομολογημένο ότι γινόταν. Ακριβώς. Αυτή η υποκλοπή. Ακριβώς, μετά τη σημερινή συνεδρίαση βέβαια.

με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Πάμε Βρυξέλλες, Βαγγέλης Αρετέος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε την απόφαση, παραμένει προφυλακισμένη η κυρία Καϊλή. Παραμένει προφυλακισμένη, παρατήρεται η προφυλακισή της. Ήταν μια απόφαση που ουσιαστικά αναμενόταν μετά και την συμφωνία που έκανε ο Παντσέρη με τις φιλικές αρχές. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέσα σε ένα μήνα, όπως προβλέπει το βελγικό δίκαιο, θα επανεξεταστεί αν θα παραταθεί ή όχι εκ νέου η προφυλάκηση. Βεβαίως μέσα στις επόμενες 24 ώρες οι δικηγόροι της Ευασχαηλή έχουν τη δυνατότητα να ασχίσουν έφεση και αυτή η έφεση θα εξεταστεί μέσα σε 15 μέρες. Δεν έχουμε ενδείξεις για το τι θα κάνει η πλευρά της Ευασχαηλή. Πάντως όλα δείχνουν ότι μετά την συμφωνία Παντσέρη με τις βελγικές αρχές, για όλους τους εμπλεκόμενους και κατηγορούμενους, το κλίμα έχει γίνει πολύ πιο αρνητικό και πολύπλοκο. Ναι, η αίσθηση η οποία υπάρχει είναι ότι ο Παντσέρη δίνει πράγματα τα οποία πιθανώς να επιβαρύνουν τους συγκατηγορουμενούς του, μεταξύ των οποίων και την κυρία Καϊλή. Αυτή είναι η αίσθηση, βεβαίως, εκτός από μία διαρροή που υπήρχε πριν από δύο μέρες, την οποία έχουμε αναφέρει εδώ για τις 120.000 που έδινε ο Παντσέρη μέσω του Τζόρτη στον Ταραμπελά. Δεν υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον κάποια άλλη διαρροή, οπότε δεν ξέρουμε και τι ακριβώς έχει πει μέχρι τώρα ο Παντσέρη στις βελγικές αρχές. Μάλιστα. Από πλευρά συνηγόρων της κυρίας Καϊλή, τι υπήρχε η παρουσία και των δύο, του Βέλγου ελληνικής καταγωγής, του κ. Ριζόπουλου, και φυσικά του κ. Δημητρακόπουλου, ο οποίος ουσιαστικά κατηγόρησε την βελγική αστυνομία και όχι τις φυλακές για βασανιστήρια, για βάναυση συμπεριφορά, ότι την αφήσανε 16 ώρες χωρίς νερό, χωρίς να μπορεί να κοιμηθεί. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε ούτε να επιβεβαιώσουμε. Πάντως ήταν πολύ προσεκτικός στο να μην σφίξει τις φυλακές, διότι είπε ότι εκεί οι συνθήκες είναι εξαιρετικές και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα ήδη με τις δηλώσεις που έκανε το μεσημέρι όταν τελείωσε η διαδικασία, πολλοί ήταν αυτοί που έλεγαν ότι μάλλον ξέρει και ο ίδιος ότι η πελάτης του δεν θα αποφυλακιστεί, κάτι που μαθαίστηκε πριν από λίγες ώρες επίσημα από την βελγική εισαγγελία. Μάλιστα. Εκεί τώρα ακούγονται και διάφορα άλλα για δώρα, για άλλους εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο, την πρόεδρο, την κυρία, Μετσόλα, Ρομπέρτα Μετσόλα. Έχουμε δύο αποκαλύψεις. Η μία είναι της εφημερίδας Λεσουάρ της Βελγικής, η οποία αναφέρεται συγκεκριμένα σε αρκετά ταξίδια που είχε κάνει η πρόεδρος του Κοινοβουλίου εντός και εκτός Ευρώπης, τα οποία είχε καθυστερήσει ή ξεχάσει να δηλώσει όπως όφιλε. Και έχουμε και δημοσίευμα του Πολίτικο, το οποίο αναφέρεται στα δώρα που έχει λάβει, τα δεκάδες δώρα που έχει λάβει η Ρομπέρτα Μετσόλα ως πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, όπως ήθιστε, αυτό δεν είναι το περίεργο, αλλά και εκεί φαίνεται ότι είχε ξεχάσει ή καθυστερήσει να δηλώσει κάποια δώρα. Και να σημειώσουμε εδώ ότι σύμφωνα με το Πολίτικο... Αυτή δεν κουνάγε το δάχτυλο στους ευρωβουλευτές να για τα δώρα. Την ημέρα αυτή που έπρεπε να έχει δηλώσει κάποια πράγματα και δεν τα είχε δηλώσει, κουνούσε το δάχτυλο στους άλλους ευρωβουλευτές για διαφάνεια και για σεβασμό των κανονισμών για όλα αυτά τα θέματα. Και όταν μιλάμε τώρα για δώρα, τι δώρα μιλάμε, τρενάκια με μπαταρίες, τι δώρα είναι? Τρενάκια με μπαταρίες, ίσως, αλλά χρυσά τρενάκια και να σημαίνει μπαταρίες. Μιλάμε για δώρα από πολύ ακριβά φορέματα, χρυσά αγάλματα, αντικείμενα αξίας και φυσικά μέχρι και σαμπάνια, σοκολατάκια, μια πολύ μεγάλη γκάμα, αλλά υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός δώρων που είναι πραγματικά μεγάλης αξίας. Το οποίο, επαναλαμβάνουμε, ήθιστε όλοι οι πρόεδροι του Ευρωκοινοβουλίου λαμβάνουν δώρα ως πρόεδρο Ευρωκοινοβουλίου, αλλά έχουν στην σαφή υποχρέωση να τα δηλώνουν για να υπάρχει ακριβώς αυτή η διαφάνεια. Μάλιστα. Ζήτω η διαφάνεια. Γεια σου, Βαγγέλη μου, ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα, μα εντελώς, διότι ξέρετε, σε αυτή τη ζωή υπάρχουν και ωραία πράγματα. Υπάρχουν εκείνα τα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την ψυχή μας, έχουν σχέση με το μυαλό μας. Και τέτοιο είναι ο πολιτισμός και μία από τις τέχνες του, ο κινηματογράφος. Έχω τη μεγάλη χαρά, φιλοξενούμε μία σκηνοθέτη, την κυρία Ασημίνα Προέδρου. Κυρία Προέδρου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πίσω από τις Θυμονιές. Πίσω από τις Θυμονιές, που κάνει πρεμιέρα σήμερα στους κινηματογράφους σε όλη την Ελλάδα. Έχει σαρώσει τα βραβεία. Πήρε 6 βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και πολύ σημαντικά βραβεία, τέλος πάντων, ανάμεσα στα οποία και το βραβείο της καλύτερης ταινίας από την Ένωση Ελλήνων Κριτικών και τη Διεθνή Ένωση Κριτικών, Πρέση. Και μετά προβλήθηκε σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, στο Φεστιβάλ της Ινδίας, στην ΚΟΑ, και πήρε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη. Εσείς σπουδάσατε μουσική, σπουδάσατε οικονομικά, κάνετε μεταπτυχιακά πάνω στα οικονομικά. Τελικά κινηματογράφος? Ναι. Εντάξει, η μουσική έχει μεγαλύτερη σχέση. Mm-hmm. Τα οικονομικά ήταν το περίεργο της υπόθεσης. Ίσως βοηθήσουν, γιατί μάλλον φαντάζομαι ένα σκηνοθέτης όπως και οι ηθοποιοί δύσκολα ζουν στις μέρες μας μέσα από τον κινηματογράφο. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά η άλλη αλήθεια, και μάλιστα δούλευα 14 χρόνια σε αυτό το αντικείμενο. Mm-hmm. Δούλευα δηλαδή σε εταιρεία, στην αρχή στο λογιστήριο και μετά σε τμήμα πωλήσεων και marketing. Η αλήθεια όμως είναι ότι όταν ξεκινάς να κάνεις σε μεγάλους μήκους, μετά δεν μπορείς να μπει σε μια διαδικασία και να πεις ότι τώρα θα γυρίσω και θα ξαναπάω σε λογιστήριο, γιατί ξέρεις ότι δεν θα ξανακάνεις ταινία ποτέ στη ζωή σου. Δηλαδή υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν υπάρχει επιστροφή. Ναι, πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Τι θα κάνεις τελικά, αυτό ή αυτό. Γιατί το να κάνεις μια ταινία είναι πάρα πολύ χρονοβόρο και κοπιαστικό και όλα αυτά. Φυσικά δεν μπορείς να ζήσεις κάνοντας ταινίες, αλλά πρέπει να βρεις κάτι άλλο συναφές ή να βρεις άλλους δρόμους, mm-hmm. όχι όμως να γυρίσεις mm-hmm. σε μια εταιρεία και να δουλεύεις όσες ώρες τη μέρα κλπ. Να πω ότι αυτή η μεγάλου μήκους ταινία είναι η συνέχεια, μάλλον όχι η συνέχεια, έχει προηγηθεί η μικρού μήκους, η Red Hulk, που επίσης είναι μια ταινία η οποία έχει κερδίσει το Χρυσό Διόνυσο στο φεστιβάλ, έτσι, ναι, στη δράμα. Ναι, είχε κερδίσει το Χρυσό Διόνυσο φεστιβάλ δράμας, μετά το πρώτο βραβείο στις νύχτες πρεμιέρας και μετά πήγε σε πολύ σημαντικά βραβεία έξω και κέρδισε 6 διεθνή βραβεία. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία να δω την ειδική προβολή που έγινε για τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους. Φίλοι όμως και συνάδελφοι, των οποίων εμπιστεύομαι την κρίση, μιλούν για μια εκπληκτική ταινία, μιλούν για μια σπαραχτική, όπως γράφτηκε, τοιχογραφία της Ελλάδας και κυρίως επαρχίας της ελληνικής, που το τραγικό δεν χρειάζεται υπογραμμίσεις. Δώστε μας μια εικόνα, τι πραγματεύεται το πίσω από τις Θυμονιές. Η ταινία διαδραματίζεται το 2015, όταν η Γερμανία και μια σειρά άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχαν κλείσει τα νότια σύνορα των χωρών τους, τα νότια σύνορα τους, έρωτας τη συνθήκη του Σέγγεν, και είχαν με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν χιλιάδες πρόσφυγες στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, που είχαν σκοπό να περάσουν προς το βορρά, τέλος πάντων. Οπότε διαδραματίζεται εκείνη την περίοδο στη λίμνη Δοϊράνη. Η λίμνη Δοϊράνη είναι ακριβώς τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Ωστόσο, παρακολουθούμε στον πυρήνα αυτής της ιστορίας, είναι μια οικογένεια, ένας πατέρας, μια μάνα και μια κόρη, που ζουν σε ένα παραλίμνιο χωριό της λίμνης Δοϊράνης. Και παρακολουθούμε την ιστορία τους από τρεις διαφορετικές οπτικές. Δηλαδή είναι χωρισμένοι σε τρία κεφάλαια, σε τέσσερα για την ακρίβεια, ένας πρόλογος, ένας επίλογος, και τα τρία αυτά κεφάλαια, όπου στην πρώτη ιστορία παρακολουθούμε την ιστορία ενός ψαράκι αγρότη που είναι ο πατέρας, που έχει μπλέξει το παρελθόν και έχει κάνει κάποια κομπίνα. Είναι χρεωμένος, ο βάτης θα πάει φυλακή, χρωστάει στην εφορία και ξεκινάει να κάνει διακίνηση με τη βάρκα του mm-hmm. μέσω της λίμνης. Μετά παρακολουθούμε την ιστορία της γυναίκας του, που είναι μια νοικοκυρά χαμηλών τόνων που είναι στη σκιά του άντρα της και επίσης είναι κλεισάρισα από το χωριού και αμπιστή του παπά, και αυτή κάνει μια διερεύνηση για το ποιος είναι ο πραγματικός λόγος του Θεού. Και η τελευταία ιστορία είναι η ιστορία της κόρης, που ουσιαστικά είναι μια ταινία ενηλικίωσης, όπου παρακολουθούμε την κόρη, την Αναστασία, να προσπαθεί να ορίσει τη ζωή της μέσα στο καταπιεστικό περιβάλλον στο οποίο ζει. Η ταινία γυρίστηκε σε συνθήκες lockdown, κυρία Πρόεδρο. Γυρίστηκε σε συνθήκες lockdown Ιανουάριο, Φεβρουάριο και αρχές Μαρτίου του 2021, το οποίο είχε τεράστιες δυσκολίες. Καλά, μετακινήσεις, προβλήματα. Γιατί το άλλο ήταν και πάρα πολύ απαιτητική σε χώρους η ταινία. Γυρίστηκε στην Αττική, τη Βιωτία, το Κιλκής και σε δύο χώρες, Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει για πάρα πολλούς λόγους προφανείς, αλλά και ακόμα περισσότερους γιατί ήταν τα μαγαζιά κλειστά και είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις αγορές. Δεν μπορούσαν, δηλαδή το σκηνογραφικό και κινηματολογικό, δεν μπορούσαν να κάνουν αγορές. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να κάνουν αγορές. Φαντάζομαι πρέπει να υπήρχαν και προβλήματα μετακινήσεων. Ναι, υπήρχαν προβλήματα μετακινήσεων. Έπρεπε συνέχεια να κάνουμε τεστ. Υπήρχε πολύ μεγάλο άγχος και ανασφάλεια με αυτό, γιατί έχει και πολλούς έξτρας, πολλούς κομπάρσους η ταινία. Και ξέραμε ότι αν βρεθεί κάποιος θετικός, δεν θα γίνει το γύρισμα. Με ό,τι αυτό σημαίνει για το κόστος. Γιατί τα κόστη τρέχουν. Και ακύρωση γυρίσματος σημαίνει ότι έχεις πολύ σοβαρές συνέπειες. Mm-hmm. Και μια μέρα γυρίσματος είναι πολύ ακριβή. Δηλαδή, μπορεί να είναι 20.000 ευρώ. Δεν είναι. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Και το άλλο πρόβλημα που είχαμε ήταν ο καιρός. Γιατί πέσαμε πάνω σε κάτι. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι εκείνη την περίοδο είχε πολλούς χιονιάδες. Και όπου πηγαίναμε για γύρισμα, χιονίζε και τόστρωνε και αποκλειόμασταν. Και έγιναν και διάφορα, ας πούμε, στράπελα στα γυρίσματα. Δηλαδή πήγαμε να κάνουμε. Φαντάζομαι, αν έκλεισε η Αττική Οδός, φαντάζομαι τι γινόταν στο Κιλκής. Ήμασταν, ας πούμε, στο Κιλκής και δεν μπορούσε η παραγωγή να ανεβάσει ηθοποιό πάνω. Γυρίσαμε τη σκηνή χωρίς τον ηθοποιό και γυρίσαμε τα κοντινά του μετά από δύο μέρες που ήταν μόνος του. Δηλαδή τέτοια πράγματα. Ή ξέρω εγώ, πήγαμε να κάνουμε το ψάρεμα τη σκηνή του ψαρέματος. Και ενώ είχαν λιώσει τα χιόνια, επειδή σταμάτησε ο Βαρδάρης, εμείς δεν το ξέραμε αυτό, ήταν παγωμένη λίμνη και μπήκανε τα παιδιά της παραγωγής και σπάγανε με τα κουπιά της βάρκας, σπάγανε τον πάγο για να ξεκινήσει το γύρισμα. Δηλαδή είχαμε διάφορα τέτοια θέματα. Να σας ρωτήσω. Γύρισμα σε μείον 10 βαθμούς Κελσίου, 10 ώρα κλπ. Συνθήκες Αγγελόπουλος δηλαδή. Εντάξει, δεν ξέρω. Θέλω να πω ότι... Εντάξει, εσάς τουλάχιστον δεν σας κυνηγάγαν οι Μητροπολίτες εκεί πάνω και οι παπάδες. Πώς ήταν η συμπεριφορά της τοπικής κοινωνίας, βοηθηθήκατε? Καλά, η τοπική κοινωνία μας αγκάλιασε πάρα πολύ. Και να πω ότι ναι, ενώ είχαμε γενικά τα προβλήματα που είχαμε στην υπόλοιπη, στις άλλες, στην Αττική και στη Βιωτία, κάποια από αυτά δεν τα είχαμε εκεί, επειδή είχαμε τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Τι εννοώ? Ότι ενώ δυσκολευόμαστε να βρούμε χώρους για να κάνουμε γύρισμα. Παράδειγμα, δημόσιους χώρους, πορεία, νοσοκομεία, ακόμα και ιδιωτικούς χώρους όμως, γιατί ο κόσμος φοβόταν να δώσει το σπίτι του για γύρισμα λόγω κορονοϊού. Η τοπική κοινωνία ήταν τόσο ενθουσιασμένη που βοηθούσε σε κάθε κατεύθυνση. Και αυτά τα προβλήματα εκεί δεν τα είχαμε. Τα λύναμε πιο εύκολα λόγω της τοπικής κοινωνίας. Υπήρχαν πολιτιστικοί σύλλογοι που βοηθούσαν και διάφορα άλλα. Πείτε μου κάτι. Μία ταινία είναι ένα πράγμα. Δηλαδή. Ο σκηνοθέτης, όπως εσείς έχετε στο μυαλό σας μια ταινία, τη γυρίζετε, τη βλέπετε. Εγώ που είμαι δίπλα σας και τη βλέπω, αντιλαμβάνομαι πάντα το ίδιο πράγμα με εσάς? Ή προσλαμβάνει ο καθένας με ένα δικό του τρόπο? Ο κάθε θεατής, εντάξει, κάποια πράγματα τα προσλαμβάνουμε με τον ίδιο τρόπο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που τα βιώνει ο θεατής, διάφορα επίπεδα στην αφήγηση, λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με το πώς, ας πούμε, αντιλαμβάνεσαι ένα χαρακτήρα και πώς ταυτίζεσαι με ένα χαρακτήρα και πώς, ας πούμε, αν τον δικαιολογείς ή δεν τον δικαιολογείς και πώς τον κρίνεις, διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά όχι μόνο με τους χαρακτήρες, με διάφορα και με καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τις ταυτίσεις που κάνει ο θεατής. Και είναι εντυπωσιακό εδώ, γιατί έχουμε. Και μου άρεσε η ερώτηση τώρα, γιατί στη συγκεκριμένη ταινία έχουμε τρία κεφάλαια με τρεις διαφορετικούς κεντρικούς χαρακτήρες. Δεν είναι δηλαδή μια ιστορία με ένα πρωταγωνιστή. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι υπάρχουν άνθρωποι που ταυτίζονται περισσότερο με τον πατέρα, υπάρχουν άνθρωποι που ταυτίζονται περισσότερο με την κόρη ή με τη μάνα, που αυτό έχει να κάνει σίγουρα με τις αυτοίσεις του καθενός. Δηλαδή, τι σου θυμίζει αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να σου θυμίζει, ας πούμε, πραγματικά τη μάνα σου. Πώς το λένε, να. Και δεν το λέω ακριβώς θυμίζει με την έννοια. Με την πιο ευρία έννοια του τι σημαίνει αυτό. Οι κομμάτια δικά σου, τα βρίσκεις εκεί, οι κομμάτια γνωστών σου. Είναι πάρα πολύ σύνθετο το πώς και ενδιαφέρον κιόλας το πώς ταυτίζεται ο καθένας με τα διάφορα επίπεδα της ταινίας. Όπως ας πούμε και αυτά που αντιλαμβάνεσαι. Υπάρχουν ας πούμε πολιτικά στην ταινία κάποια επίπεδα που είναι πιο πολιτικά. Άλλοι άνθρωποι τα αντιλαμβάνονται πιο βαθιά, άλλοι λιγότερο. Άλλοι κατανοούν. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς ο καθένας ταυτίζεται. Εγώ υπογραμμίζω ότι η ταινία έχει λάβει το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου αλλά και της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για βράβευση από διαφορετικές επιτροπές με διαφορετική σύνθεση. Ναι. Από σήμερα, πείτε μου. Και να πω ότι το σκεφτόμουν στην πορεία αυτό. Φυσικά χαρήκαμε πάρα πολύ γιατί ήταν 6 τα βραβεία. Και ήταν 6 βραβεία με διαφορετικές επιτροπές. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν 6 βραβεία με διαφορετική σύνθεση. Υπήρχε δηλαδή αυτό το κριτικών, υπήρχαν 2 βραβεία του Κέντρου Κινηματογράφου, ένα βραβείο της ΣΕΤ, υπήρχε το βραβείο που έδωσε η Επιτροπή του Διαγωνιστικού Τμήματος. Και αυτό είναι... Χαρήκαμε πάρα πολύ και γι' αυτό. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι με διαφορετικό γούστο κιόλας και διαφορετική αντίληψη προφανώς για τα πράγματα και δώσανε το βραβείο στην ταινία. Είστε και σεναριογράφος της ταινίας. Ναι. Έχετε κάνει και το σενάριο. Και το σενάριο, ναι. Πώς είναι αυτή η συνεργασία με τον εαυτό σου? Εξαιρετική, μπορώ να πω. Προς το παρόν, για μένα είναι κάπως αυτονόητη, γιατί το σινεμά που κάνω, ενώ δεν είναι αυτοβιογραφικό, είναι πάρα πολύ προσωπικό και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δικά μου κομμάτια που τα βάζω, όχι δική μου ιστορία, δικά μου κομμάτια που έχουν να κάνουν με πλευρές χαρακτήρων ή καταστάσεων, διάφορα που τα βγάζω είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα και νιώθω ότι είναι αυτονόητο για μένα γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουλέψω με ένα συνσεναριογράφο με τον οποίο μπορεί να έχω μια διαφορετική αντίληψη, φιλοσοφική, πολιτική, ιδεολογική, διαφορετικές αναφορές, αναμνήσεις, τραύματα, όλα αυτά που μπαίνουν μέσα στη διαδικασία της δημιουργίας δηλαδή. Οπότε για μένα προς το παρόν είναι αυτονόητο. Φυσικά είναι πιο δύσκολο και επίπονο. Ωραίο είναι να έχεις ανθρώπους που να συνεργάζεσαι, που σε βοηθάνε κτλ. Αλλά προς το παρόν, σε αυτό το συγκεκριμένο σινεμά που κάνω, ναι. Έχω αποφασίσει να το κάνω μόνη μου. Χωρίς να σημαίνει ότι αποκλείω στο μέλλον να έχω κάποιο σενάριογράφο, αλλά είναι κάπως πολύπλοκο μου φαίνεται. Αυτό που λέμε σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος, πού βρίσκεται, κυρία Πρόεδρο? Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα που έχετε εντοπίσει και βιωματικά? Εντάξει, να πω ένα πράγμα τώρα για τον κινηματογράφο σήμερα. Ότι ένα πολύ βασικό, πάρα πολύ βασικό το θέμα είναι το ζήτημα της υποχρηματοδότησης. Mm-hmm. Οπότε, εντάξει, ο κινηματογράφος είναι ένα πολύ ακριβό σπορ. Δηλαδή, πρέπει να έχεις είναι απαραίτητο να έχεις λεφτά για να κάνεις την ταινία. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε να βλέπει κάποιος σκηνές οι οποίες δεν έχουν πετύχει. Και αυτό, δηλαδή κάθε τι που γίνεται στο σινεμά μεταφράζεται σε λεφτά. Εννοώ δηλαδή ότι οι λεφτά δεν μπαίνουν μόνο στις ανατινάξεις. Το πώς παίζει ο ηθοποιός και αυτό μπορεί να έχει να κάνει με το ότι δεν μπορεί να πληρωθεί παραπάνω πρόβες. Να φέρω ένα παράδειγμα. Το ότι μπορεί κάτι να μην έχει πετύχει, μπορεί να έχει να κάνει με το ότι δεν υπήρχε περισσότερος χρόνος γυρίσματος, άρα παραπάνω λεφτά. Και θέλω να πω ότι είναι προφανές ότι η έλλειψη του χρωματοδότης σε ένα βαθμό θα μεταφράζεται και σε ένα βαθμό και στην ποιότητα της

για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι για το δικό του Θεό, του κόσμου το αδικό. Σ' ένα σουλτάνο μπροστά τον παν καταδικό. Όλοι είναι αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα. Να το θυμάστε που λέγαμε προχτές ότι στην Αγγλία, στη Βρετανία γίνεται χαμός με τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Βγήκαν εκεί οι φρουροί του έθνους τους και είπαν ότι υπάρχει κομμουνιστικός δάχτυλος, γι' αυτό γίνεται χαμός στη Βρετανία. Υπάρχει κομμουνιστικός δάχτυλος και κομμουνιστικός κίνδυνος, διότι οι γιατροί και απεργιούν οι υγειονομικοί είναι μαρξιστές, λέει, και έχουν βγει μπροστά. Εν τω μεταξύ απεργεί όλη η Βρετανία. Φαίνεται ότι ο δάκτυλος επεκτάθηκε και πήγε και στη Γαλλία. Μαρία, καλησπέρα. Μαρία Δεναξά. Καλησπέρα. Τι έγινε? Βασικά σήμερα είχαμε την πρώτη κινητοποίηση, την πρώτη πανεθνική, παγαλλική κινητοποίηση, συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, και σύμφωνα με τους εκπροσώπους των συνδικάτων η συμμετοχή του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα συνδικάτα στους δρόμους της Γαλλίας διαδήλωσαν σήμερα περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Γάλλοι πολίτες, για 1 εκατομμύριο περίπου κάνει λόγο το Υπουργείο Εσωτερικών. Η χώρα είχε παραλύσει σήμερα ενδεικτικά, είχαν παραλύσει οι μεταφορές, αρκετά σχολεία παρέμειναν κλειστά καθώς απέργησε η πλειοψηφία των δασκάλων. Ιστορική ήταν η κινητοποίηση σε μεγάλο ενεργειακό όμιλο, έκανε απεργία σχεδόν το 100% των εργαζομένων. Τις κινητοποιήσεις αυτές υποστηρίζουν ενώσεις μαθητών λυκείου που το πρωί είχαν αποκλείσει πολλά σχολικά συγκροτήματα. Έγιναν στη Γαλλία περισσότερες από 200 συγκεντρώσεις και πορείες. Και να σου πω, Νίκο, ότι ήταν η πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια που τα συνδικάτα εμφανίστηκαν ενωμένα και κάλεσαν τον κόσμο να στηρίξει τις κινητοποιήσεις. Και σήμερα το απόγευμα τα συνδικάτα, οι εκπρόσωποι των συνδικάτων συνεδρίασαν για να αποφασίσουν τη συνέχεια που θα δώσουν στον αγώνα που κάνουν για την απόσυρση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Εκεί λοιπόν ο Μακρόν προχωράει σε αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως και εδώ και εκεί και παντού όλα αυτά τα λένε μεταρρύθμιση, μας το είπες τώρα. Δεν κάνανε ποτέ κάποια μεταρρύθμιση να μειώσουν τα όρια ηλικίας. Έτσι, μεταρρυθμίσεις κάνουν για να αυξήσουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Ήδη κάθε 10 χρόνια, να σου πω, Νίκο, και από μια αύξηση. Το 2010 είχε κάνει ο Σαρκοζή που είχε αυξήσει το όριο συνταξιοδότησης στα 62 έτη. Ο Μακρόν προσπάθησε να το ανεβάσει στα 65, αλλά κατάλαβε ότι ο κόσμος απορρίπτει κάτι τέτοιο και αποφάσισε να ανεβάσει το όριο συνταξιοδότησης, ότι θα είναι προσωρινό στα 64 έτη, γιατί θα το ανεβάσει κι άλλο στα επόμενα χρόνια. Και επίσης με την τωρινή συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση καταργεί και τα ειδικά καθεστώτα. Το θέμα όμως είναι αν θα τα καταφέρει, γιατί βλέπουμε ότι οι Γάλλοι σήμερα βγήκαν μαζικά στους δρόμους, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Από όσο αντιλαμβάνομαι και έχω καταλάβει, και όπως και εδώ και εκεί υπάρχει δημοκρατία. Ο Μακρόν, στο όνομα του γαλλικού λαού, δεν κυβερνάει εκεί? Στο όνομα του γαλλικού λαού κυβερνά, αλλά δεν κυβερνά για το γαλλικό λαό, Νίκο, με αυτά που κάνει και με αυτά που γίνονται. Κάτι τέτοιο ψυχανεμίζομαι και εγώ, γιατί τουλάχιστον τα 2/3, μην πούμε τα 3/4, ενός εργαλείου δημοκρατικού που έχουν οι δημοκρατίες τους, οι δημοσκοπήσεις, λένε ότι τα 3/4 του γαλλικού λαού είναι ενάντια σου αυτό που βαφτίζουν αυτοί εκεί με τα ρύθμιση. Αλλά αυτοί που κυβερνάνε θα το περάσουν ή θα επιδιώξουν να το περάσουν, παρά την καθολική σχεδόν αντίθεση του γαλλικού λαού. Νίκο, όντως έτσι είναι. Τα 2/3 αντιτίθεται στην μεταρρύθμιση αυτή. Η σημερινή κινητοποίηση είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον Εμμανουέλ Μακρόν, που είναι αποφασισμένος, δηλώνει αποφασισμένος να την περάσει αυτή τη μεταρρύθμιση. Αν δεν τα καταφέρει να την περάσει μέσω της Εθνοσυνέλευσης με την υποστήριξη και των Ρεπουμπλικανών, τότε αναμένεται να προσφύγει

Μα εκείνοι που να ακούσουνε τον στήσανε στο τοίχο. Τα μάτια κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Λεωνίδα, στη Μαρία στην Ιεράπετρα, στον Παναγιώτη, στον Τίνο που μας ακούει από το Όσλο, στο Γιάννη στη Νέα Υόρκη, στον Παύλο στη Σουηδία. Πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη από τη Στουτγκάρδη, στο Γιώργο μας ακούει από τον Κάλαμο. Αλέξανδρε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στην Ευαγγελία. Καλησπέρα στο Θεολόγο, στον Πέτρο, στον Άγγελο, στον κύριο Μιλωνά. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Μπράχο. Καλησπέρα στη Λίνα. Πρέπει να σας πω, σε αυτή τη μεγάλη παρέα υπάρχει και ένα σκουπίδι. Θα σας το εξηγήσω ακριβώς. Πρόκειται για έναν συγκεκριμένον, ο οποίος εκπέμπει από ενιαίο κέντρο. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί είναι εντοπισμένο το κέντρο. Ένας λοιπόν, ο οποίος στέλνει μηνύματα με διαφορετικά ονόματα. Στο ένα βάζει το όνομα Κολοκυθάς, στο άλλο βάζει το όνομα Κώστας, στο άλλο βάζει το όνομα Κίτσος. Επαναλαμβάνω, είναι από ενιαίο κέντρο, εντοπισμένο το κέντρο, και πρόκειται για το μοναδικό σκουπίδι που υπάρχει σε αυτή την τεράστια παρέα. Για να μην ψάχνει με τι όνομα θα στέλνει ό,τι στέλνει, θα του προτείνω τα εξής. Το επόμενο να το στείλει με το όνομα Ελληνόφωνο SS. Αν δεν του αρέσει αυτό, θα βάλει το θρασίδηλο Χιτλεροειδές. Μπορεί να βάλει επίσης το Ταγματαλίτης. Ή επίσης μπορεί να βάλει το Δοσύλλογος. Ή να βάλει το Χίτης. Ή μπορεί να βάλει και το Ναζισταράς. Ή απλώς Βρωμιάρης. Συνεννοηθήκαμε, θρασίδηλα ναζιστάκια. Πάμε να δούμε, είδαμε τι γίνεται στη Γαλλία, πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, πολλές οι επιλογές οι προσφερόμενες. Η εξής μία είναι, ναζισταράς. Ίσια είναι αυτή. Εγώ θα σας πάω τώρα στην Ουκρανία για αρχή, εκεί όπου έχει ξεκινήσει έχει και εκεί έρευνα. Τέτοιους. Έχει και εκεί τέτοιους, πολλούς. Έχει ξεκινήσει όμως και η έρευνα για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου που στήχησε τη ζωή στην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς επίσης και σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στο νηπιαγωγείο, μεταξύ των οποίων και παιδιά, όπου κατέπεσε το ελικόπτερο. Σε αυτό το κλίμα, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, ο κύριος Μετβέντεφ, ο οποίος αποτελεί από τους ενώτερους συνεργάτες του Ρώσου Προέδρου, του Βλάντιμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα πως η Ρωσία θα μπορούσε να προκαλέσει έως και πυρηνικό πόλεμο, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, η ήττα μιας πυρηνικής δύναμης, ένα συμβατικό πόλεμο, μπορεί να πυροδοτήσει έναν πυρηνικό πόλεμο και όπως σημείωσε οι πυρηνικές δυνάμεις δεν έχασαν ποτέ μεγάλες συγκρούσεις από τις οποίες να εξαρτάται η μοίρα τους. Στον αντίποδο είχαμε δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε πως πέρα από τα εδάφη που θα προσπαθήσει να ξαναπάρει η Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, κυρίως στα ανατολικά και στα νότια, θα διεκδικήσει ξανά και την Κριμαία. Απίθυνε επίσης και κάλεσμα ξανά στη Δύση για παροχή περισσότερων όπλων. Αυτή είναι η συζήτηση που επικρατεί σήμερα και σε μεγάλο μέρος των συμμαχικών δυνάμεων της Ουκρανίας. Οι κρίσιμες αποφάσεις για την παροχή αρμάτων μάχης και άλλων επιθετικών οπλικών συστημάτων στο Κίεβο αναμένονται αύριο, Παρασκευή, σε μια συνάντηση που θα έχουν οι ενώτεροι αξιωματούχοι των συμμάχων της Ουκρανίας στην Αμερικανική βάση Ramstein στη Γερμανία. Παρουσία και του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Λόιντ Όστιν. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στην Κίνα, εκεί όπου οι φαρμακευτικές εταιρείες κατόπιν εντολής και της κυβέρνησης πέφτουν να αυξήσουν την παραγωγή φαρμάκων, ιδίως αντιπυρετικών σκευασμάτων και φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της COVID-19, καθώς ο πρόεδρος της χώρας, ο Σι Τζιπίνγκ, εξέφρασε ανησυχία για τον κίνδυνο οι ταξιδιώτες στην επαρχία, όπου οι δομές υγείας είναι απροετοίμαστες για τα ξεσπάσματα πανδημίας, να εξαπλώσουν εκεί το νέο κορονοϊό. Να θυμίσουμε πως σε λίγες ημέρες οι Κινέζοι θα γιορτάσουν την δική τους πρωτοχρονιά και οι μετακινήσεις μετά από 3 χρόνια τόσο αυστηρού lockdown αναμένεται να ανέλθουν σε εκατομμύρια ταξιδιώτες, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για την εξάπλωση της πανδημίας. Σε ευχαριστώ, Τζένι μου. Αυτή τη βδομάδα είχαμε την 18η Γενάρη, ημερομηνία γέννησης και θανάτου του μεγάλου Βασίλη Τσιτσάνη. Η αυριανή μας εκπομπή, η εκπομπή της Παρασκευής, η αφιερωμένη στο τραγούδι, στην τέχνη, στον πολιτισμό, αποφασίσαμε να είναι αφιερωμένη ακριβώς σε αυτόν τον τεράστιο, τον Βασίλη Τσιτσάνη. Θα είμαστε εδώ στις 7 η ώρα μαζί με τον Παύλο Παπαδημητρίου σε μια εκπομπή αφιερωμένη στο έργο του Βασίλη Τσιτσάνη. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Αγκαλιά, περιπλανόμενος, δυστυχισμένος, μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά. Κλαίω μανούλα μου κι εγώ για σένα που έχω χρόνια για να σε δω. Αφού το θέλησε τη μαύρη μοίρα, πες τη ζωή μου να μην χαρώ.